Middernacht, het begin van dinsdag 13 juli. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook gisteren was er al een kleine stijging te zien. Er liggen nu 213 mensen met corona in het ziekenhuis, 7 meer dan zondag. Het aantal nieuwe besmettingen is hard aan het stijgen. De afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld ruim 6600 positieve tests geregistreerd. 6 keer zoveel als in de week daarvoor. In een ziekenhuis in het zuiden van Irak zijn tientallen doden gevallen bij een brand. Die brak uit in een ziekenhuis voor coronapatiënten. Persbureau Reuters zegt dat het aantal doden waarschijnlijk nog wel verder zal oplopen. Veel patiënten worden nog vermist. Het vuur zou wel onder controle zijn. In het ziekenhuis wordt gezocht naar overlevenden. In de strijd tegen de oprukkende Delta-variant heeft de Franse president Macron nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van augustus moeten mensen die naar een restaurant willen of de trein willen nemen een gezondheidspas hebben. Daarmee moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief zijn getest of dat ze corona hebben gehad. Mensen die in de zorg werken moeten zich verplicht laten vaccineren. Bij een groot drugsonderzoek heeft de politie 4 mensen opgepakt. Ze komen uit Den Haag, Mexico, Colombia en Ecuador. Bij huiszoekingen in heel het land nam de politie onder meer auto's en tienduizenden euro's in beslag. De verdachten zouden betrokken zijn bij de productie van crystal meth. Zo zou er een verband zijn met een groot laboratorium in Moerdijk dat aan boord zat van een binnenvaartschip. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Dan in de ochtend vooral in het zuiden en oosten van het land geregeld regen. Elders ook kans op zon. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij Nooit meer slapen. Ja, hij voelt zich eigenlijk nergens helemaal thuis en laveert het liefst tussen verschillende werelden. Dat is wellicht de reden dat zijn werk zo uiteenlopend is. Hij is schrijver, filosoof, politicoloog, fanatiek sportvechter, medium, soms zelfs een orakel, zeggen mensen, strateeg, multidisciplinair onderzoeker, docent, columnist. Ja, dan ben je eigenlijk niet meer te vangen, hè? En daar lijkt hij goed bij te gedijen. Ik heb het over Haroun Sheikh, nu 40 jaar oud. Hij is het kind van een Surinaamse moeder en een Pakistaanse vader, geboren in Nederland, in Voorburg. Ooit had hij nog wel één beroep voor ogen. Hij wilde als jongen archeoloog worden. Spitten, zoeken, afstoffen. Maar het is anders gelopen. In Leiden en Oxford studeerde hij filosofie, politicologie en bestuurskunde. Geen archeologie dus. En toch is dat graven, dat onderzoeken, nog altijd zijn drijfveer. Net even anders kijken, afwijken van de gebaande paden. Of het nu gaat om dat kleine pokkenlandje Nederland, het veranderende klimaat of de rol van het expansieve China. Haroun werkt als onderzoeker bij bedrijven, bij de Raad voor het Regeringsbeleid en begon ook een eigen denktank ooit over het snijvlak van internationale betrekkingen en nieuwe technologie. Of al dat zoeken en denken hem tot een compleet mens maakt, dat is nog maar de vraag. Dus doet hij in het tv-programma Filosofisch Quintet deze maand ook pogingen om te verklaren waarom wij in deze huidige wereld toch zo verdomde onzeker zijn in ons bestaan. Welkom, Haroun. Dankjewel. Ja, al die functies die ik tijdens de voorbereiding tegenkwam. Je hebt gewoon 10 verschillende vakken eigenlijk. Of zie je het zelf niet zo? Ja, ik doe inderdaad best wel wat verschillende dingen. En ik kan me ook zeker voorstellen dat je van buitenaf denkt, wat is de samenhang daartussen? Dat heb ik zelf ook in het verleden wel eens gedacht. Maar voor mij volgt het toch allemaal wel echt uit nou ja, een bepaalde interesse, een bepaalde missie die ik wel voel met dingen die ik wil doen. En ja, hoe divers die dingen ook zijn, ze horen bij mij wel bij elkaar. Ze komen uit één bron. Ja. Ja, zeker. Maar als je nu ergens bent op een feestje, of je bent, weet ik, God beter het, op een camping, en mensen vragen wat. Dat wat zal niet zo gauw gebeuren, maar. Wat doe jij eigenlijk, Haroun? Wat doe jij voor werk? En je wil je er kort van afmaken, wat zeg je dan? Poeh, kort vanaf maken is lastig. Want de korte beschrijvingen zijn filosoof, maar dan krijg je juist een discussie. Hè? Dan moet je dat gaan uitleggen. Maar filosoof is denk ik wel het mijn opleiding en zeg maar het dichtst dat beschrijft, denk ik, bij mijn bezieling. Maar ja, qua werk, ik werk bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat is mijn hoofdbaan. Daar doen we onderzoek waarmee we de regering adviseren. Mijn focus daarin is nu een onderzoek over kunstmatige intelligentie. Hopelijk later dit jaar gepubliceerd wordt. En daarnaast doseer ik ook aan de VU. Dus het is allemaal toch wel wetenschappelijk werk. Maar ik zou voor alles wel zeggen, ik heb vanuit denken, vanuit grote ideeën, dat inspireert me. Ik heb wel altijd de behoefte gehad om die ideeën op een of andere manier in een praktische context wel neer te zetten. Dus of dat nou in het verleden die denktank was, waarbij je advies kon geven aan bedrijven of organisaties, maar nu ook bij de Wetenschappelijke Raad, dat je met die ideeën hopelijk het Nederlands regeringsbeleid kan informeren, beter kan maken. Als ik een column schrijf in de krant, dan is het voor mij ook toch altijd, het werkt vanuit een idee. Dus het is wel echt een academisch interesse wat me motiveert om iets te gaan schrijven. Maar ik wil er toch ook altijd wel iets mee, hopelijk iets mee in gang zetten. Dus het is niet puur denken ook, omwille van zichzelf. Ja, maar betekent dat dan ook dat je niet per se in een ivoren toren wil zitten? Juist niet? Nee, inderdaad niet. Dat Ik vind het dus fantastisch om onderzoek te doen. En heb dus ook echt veel verschillende dingen op de universiteit gedaan. En nog steeds, ik geef met heel veel plezier les. Maar ik zou er bijvoorbeeld niet de hele dag, het zou niet mijn fulltime baan moeten zijn. Nee, Haroon, je kwam net aan hier in ja, vrij hippe kledij, als ik mag zeggen. Sportieve kledij. En toen zei je, ja, ik kom net uit de sportschool. Ik heb gesport. Ja, ja. Want ik typeerde je net ook als fanatiek vechtsporten. Dat is voor jou van groot belang. Ja, wat doe je? Op het moment doe ik samen met een vriend een soort van vrij verschillende soorten vechttechnieken. Dus een beetje kickboxing zit erin, maar ook wat technieken die ik uit de kung fu heb gehaald. Worsteltechnieken. Taekwondo heb je ook gedaan? Ja, hè, dus vroeger heb ik echt een aantal sporten lang gedaan. Mijn hele jeugd heb ik taekwondo gedaan. Vanaf mijn 12e denk ik tot mijn 26, 27e. En toen, een aantal jaar later, ben ik aan kung fu begonnen. Dat heb ik denk ik ook een kleine 10 jaar gedaan. Nou, en nu de laatste paar jaar meer een beetje wat kickboxing en wat andere dingen. En dat doe ik nu sportend, omdat je in die coronatijd, je gaat niet naar een sportschool. Dus doe dat regelmatig in de avonduren zo met z'n tweeën. Maar vechtsport heb ik wel echt mijn hele jeugd gedaan. Het is voor mij de sport waar ik me echt... ik kan me gewoon weinig voorstellen dat andere sporten hetzelfde kunnen geven. En dus zowel qua sport vind ik het heel leuk, maar het is ook iets dat me toch echt ook wel aan het denken zet. En wat me ook inspireert, de vechtsport. Ja, dan als je het woord denken gebruikt in combinatie met sport, word ik nieuwsgierig. Want wat is dan de filosofische component van het sporten voor jou? Ja, ik denk de vechtsport, de Aziatische vechtsport, is natuurlijk, het is veel meer dan alleen maar sport of alleen maar iets om gewoon te willen bewegen. Het vertrekt ook vaak vanuit een wereldbeeld, een ideaal, een idee van het goede leven. En bij die vechtsporten, dat uitzicht denk ik ook. En daarom is het voor mij ook zo'n genot om het te doen. Het is meer dan alleen maar bewegen. Het is ook ten eerste je lichaam eigenlijk zo te vormen dat het iets... mooie vormen kan maken. Zeg maar. Dat is in de vechtsport altijd de vormoefeningen. Of het nou kata's zijn of poomsae's. Dat je dus echt het zo traint dat je iets complex kan doen alsof het vanzelf komt. Dus het is die vorming van je lichaam tot iets om iets tweede natuur te maken. Er zit natuurlijk dat competitieve element in. En in die zin ook. We leven natuurlijk een redelijk veilig leven ook met elkaar. Maar toch dat gevoel van die spanning, die druk. Dat je in zo'n gevecht ook tegenover iemand staat. Maar ook tegenover jezelf. Je komt ook je hele psychologie kom je tegen. Als je een persoon bent die een beetje een waaghals is. Dan ga je in het vechten ook. Laat je je armen zakken. En dan krijg je daar een klap voor. Dus het is wat dat betreft ook een hele directe feedback die je altijd krijgt. Dat heb ik bij kung fu ook veel geleerd. Echt wat voor soort persoon je bent. Dat is ook hoe je vecht. En ook wat je zwakte en je kracht zit hem daarin. En waar kom je dan achter, Haroon? Wie ben jij dan? Nou, ik heb dus juist dat wel gehad. Omdat ik denk dat ik altijd wel ik ben een beetje groot gebouwd en zo. Dus ik heb een zekere... hoe zou het zijn? Precies een beetje dat punt. Dat ik soms iets te lui ben of zo. Dat ik dan denk van, ik kom er wel doorheen. Zonder me... en dat is dus... dat leer je dan daarvan. Hè? In heel veel settings dan... kom je daar makkelijk mee weg. Want ik ben vaak zwaarder dan mijn tegenstander en zo. Maar dat ben je natuurlijk niet altijd. En als je leraar goed is, dan legt hij dat voor. Dan zegt hij van, nou, je moet toch echt je dekking hoger houden. Ook al denk je dat het je minder pijn zal doen. Maar Haroon, het woord lui lijkt mij toch helemaal niet bij jou te passen als ik al die verschillende beroepen en die uitingen van jou opsom net. Nou ja, het is misschien dan een beetje een zekere... Ik zal niet zeggen, ik neem dingen wel echt serieus hoor. Maar ik denk dat ik gewoon ook wel dingen met een zeker plezier doe of zoiets. En daar komt misschien bij dat ik dan ook, weet je, de dekking laat zakken of zoiets. Ja. Dat ik gewoon een soort enthousiasme heb. En daarmee misschien soms eventjes denk van, nou, het komt wel goed. Ik heb er ook vertrouwen in dat het goed gaat. En dat is het misschien een beetje eerder dan luiheid. Het is niet dat ik inderdaad de hele dag op de bank zit. En je gebruikte net ook het woord competitief. Mm-hmm. Dat ben jij ook? Denk het wel, ja. Ik denk dat dat wel een term is die... competitief kan wel een soort van... kan een beetje een betekenis hebben van... zo'n strijd met anderen en de beste willen zijn. Al dat soort dingen. Natuurlijk, dat soort dingen ken ik ook wel. Maar ik denk als ik... Het is altijd moeilijk, hè, een beetje bij jezelf naar binnen te kijken. Maar als ik dan probeer te kijken van wat me dan misschien echt op een diepe laag motiveert... dan... is het niet zomaar de competitie omwille van competitie... maar heb ik wel altijd gehad dat als ik iemand zie die iets beheerst, iets kan... en wat mij fascineert, dan kon ik wel echt helemaal daarvan ontvlammen. En dan wil ik dat ook. Dan wil ik daar... Dat wil je meten daarmee dan, ja, zeg maar. Dan wil ik het toe-eigenen en dan voel ik echt ook meteen... daar moet ik dan... Dus het is eerder dat. En dat is dus niet zozeer van, nou, ik wil beter zijn dan die persoon. Dat is voor mij toch een beetje een soort uitwendig motief. Mm-hmm. Maar als iemand iets wat voor mij voelt als een soort van geheim of zo heeft... Zoals we altijd mijn vechtsportleraar hebben dat voor mij gehad. Ik gewoon daar kwam en dan dacht ik... dit wil ik kunnen, dit wil ik toe-eigenen. Maar dit is ook in de filosofie, mijn eerste college is filosofie... dat ik ook dacht van, dit is eigenlijk het... dit is wie ik ben en dit wil ik nu meteen. Dus en dan wordt dus bij mij meteen een enorme ambitie komt dan los. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat die vechtsport... dat die een soort zekerheid geeft of een soort, in ieder geval een soort reflectie... en wat je een soort zekerheid geeft over hoe je in het leven staat. Hè? Je kijkt als het ware in de spiegel en je leert jezelf beter kennen. Maar ik begon net over het feit dat jij bij het Filosofisch Quintet... Hè, een televisieuitzending op zondagen nu, waar jij aan meewerkt... dat het thema daarvan nu is onzekerheid en dat je daar je bijdrage aan leverde... vanuit de kickboxer gezien of de vechtsporter gezien. In welke tijd leven wij dan? Want als het nu echt over onzekerheid moet gaan op televisieuitzendingen, zitten 4-5 mensen aan tafel die daarover spreken. Waar zijn we in aanbeland? Als land, als de wereld. Ja, ik denk dus dat we in best een onzekere tijd leven. En dat, voor de mensen die het programma gaan kijken, zullen zien dat anderen daar misschien anders over denken. Maar ik vind dat we te weinig erkennen hoe onzeker het leven voor heel veel mensen is. Zeker ook in Nederland. en waar hangt dat mee samen? Hè? In het programma ging het ook vooral over de relatie burger-overheid. Nou, ik denk dat er een hoge mate echt wat mis is in die relatie. Dat de overheid, zeker de afgelopen decennia, zich op heel veel gebieden heeft teruggetrokken. De burger ook heel kwantitatief is gaan benaderen als een cijfer. Heel erg bezig is geweest met optimaliseren van allerlei processen. En weinig met de achterliggende vraag, waarom doen we dit nou eigenlijk? Waarom? Waar draait het nou eigenlijk om? In de zorg, in het onderwijs, bij de politie. En toch heel erg vanuit een soort van zeker efficiëntie denken. Dat is een economische manier van naar de wereld kijken die heel gangbaar is geworden. Ik denk ook dat we de laatste jaren, de laatste paar decennia heel erg veel... dat de overheid ook heel veel technologie heeft gebruikt om de burger te gaan controleren. Te surveilleren. Een uitkomst van dit soort bewegingen is bijvoorbeeld iets wat we nu... natuurlijk een heel groot vraagstuk is, de toeslagenaffaire. Nou, dat is wat mij betreft wel echt een uitwas. Ja, als je dan vraagt van hoe zit het nu met onzekerheid, dan denk ik dat dus daar echt een hele grote groep mensen een extreem onzeker leven leidt. Waarbij dus. Waar komt dat door? Nou, in dit geval dus denk ik dat de overheid ze op een bepaalde manier heeft behandeld. En daarbij ook te weinig tegenspraak in de overheid is geweest, te weinig ook. Het is lastig. Hè? Ik heb het rapport gelezen bijvoorbeeld van die parlementaire commissie van Dam. Die heeft proberen te onderzoeken waar die toeslagenaffaire nou door kwam. En dan zie je eigenlijk iedereen heeft meegedaan. Het is niet simpel iemand aan te wijzen. Het zijn de mensen bij de Belastingdienst zelf aan de vloer geweest. Die hebben iets gedaan, maar die hebben een opdracht gekregen. Het is dan de top van de organisatie geweest. Het is ook de politieke aansturing geweest. De ministers, staatssecretarissen hebben een rol gehad hierin. Het parlement heeft er een rol in gehad. De media heeft er een rol in gehad. Dus het is niet, wat dat betreft, en dat is wat mij betreft wat het ook zo fascinerend of belangrijk maakt. Dit is dus niet zomaar een incident van ergens dat iets mis is gegaan. Blijkbaar hebben we ook een systeem dat dit soort uitkomsten kan creëren. Ik vrees dat we dat veel te maken met de verhouding mens en overheid. Ja, ik denk dat burger en overheid. Ja, en ik denk dat daar veel, even die lijnen waar ik het net over had, hè, dat heel erg economische denken, dus optimaliseren. Dus dat is het hier ook veel geweest. Hè, de burger echt een beetje als cijfer. En daarbij weinig ruimte hebben ook voor, wat je ook in veel van die gevallen ziet, weinig ruimte voor menselijkheid. Hè. Mensen die bellen daar om te vragen hoe zit het ermee. Expliciet krijgen de mensen aan de telefoon de opdracht, geef ze niet te veel informatie. Het zijn potentiële fraudeurs. Een verhouding waar weinig menselijkheid in zit. Maar dus ook heel erg wantrouwend. Hè? Wat je ook uit dat rapport ziet. Veel mensen werden dus als potentiële fraudeurs aangewezen. Maar als je dus die situatie gaat onderzoeken, het geldt dus voor bijna niemand daarin. Ik geloof meer dan 90%. Daar is geen goede grond voor. En als je dan toch eigenlijk ervan uitgaat dat iemand een fraudeur is, dan is er denk ik dus wel iets mis in maar de verhouding. Maar dat vraagt om een omkering kennelijk. In hoe je met elkaar omgaat. Hoe zie je dat dan voor je? Ja, ik denk dat we, kijk, dat is denk ik een groot vraagstuk. Juist omdat ik denk dat het probleem is, het is dus structureel. Allerlei partijen dragen eraan bij. Dus er is geen, helaas niet een soort van simpele oplossing voor. Maar ik denk dat het vraagt dus wel, denk ik, gewoon nadenken over ten eerste de principes waarmee we vanuit de overheid en burger, maar misschien ook onze hele samenleving inrichten. Dat betreft dus wat mij betreft even het proberen voorbij te komen. Dat heel erg kwantitatieve, rationele denken. Dat denken dat eigenlijk de wereld het liefst zoveel mogelijk gewoon wil organiseren. Ten faveur van toch een houding waarbij we wat meer ook echt waardediscussies hebben. Waar draait het nou eigenlijk om? Waar draait het dan eigenlijk om? Nou ja, dat betekent dus bijvoorbeeld, als je dan naar een andere velden toe zit. Ik had het net over die houding die nu heel erg gaat over rationaliteit en controleren en surveilleren. Nou, het is natuurlijk bekend in heel veel vakgebieden. Hebben mensen eigenlijk krijgen heel weinig vertrouwen om hun werk te doen. Er moet ontzettend veel worden gecontroleerd. Of dat nou de minutenregistratie is in de thuiszorg. Of dat de leerlingvolgsystemen in het onderwijs zijn. In plaats van een leraar of een verzorger die het vertrouwen krijgt, je zal wel weten hoe je werk doet en doe dat vooral ook. Wordt er eigenlijk verwacht, continu, een groot deel van de tijd ook gewoon echt gaat in dit soort administratie om maar vanuit wantrouwen te werken. Ja, het is administratie, controle op mensen, ja. In plaats van vertrouwen en doe het maar. Een houding die veel meer uitgaat van, is het nou niet dat wantrouwen centraal? Maar Haroon, als we nou nog eens wat verder uitzoomen, want we gaan heel specifiek komen op die toeslagenaffaire, wat helemaal niet uitmaakt. Maar ik Als je nog meer van de afstand bekijkt wat dan die onzekerheid is in deze tijd. Dan hebben we het toch niet alleen over die toeslagenaffaire, maar dan heb je het toch ook over, nou zeg jij maar. Ja, nee, tuurlijk. Dus dit is even gewoon puur, hè, waar de overheid een onzekere rol kan gaan spelen in het leven van mensen. Maar onzekerheid, het is denk ik, het is natuurlijk een veel groter fenomeen dan dat alleen. En het heeft denk ik ook gewoon veel te maken met het feit dat wij in een wereld leven die heel grondig vernetwerkt is, verbonden op allerlei manieren, wat als effect heeft dat we vrij weinig stabiliteit eigenlijk kennen in ons dagelijks leven. En dat kan uit allerlei bronnen komen. Dat kan komen uit gewoon puur de effecten van globalisering en de markt, die bijvoorbeeld de baanzekerheid van mensen minder groot maakt. Of banen die kunnen verdwijnen, omdat ze geautomatiseerd worden bijvoorbeeld. Maar ook gewoon, niet alleen maar op de werkkant, maar ook in de privékant, de communicatiemiddelen die we hebben. Dat is natuurlijk, in een paar jaar tijd hebben we eigenlijk een groot deel van onze dagbesteding hebben veranderd. Dat vindt nu plaats op sociale media, op een telefoon. Vrij bizar eigenlijk de vraag, waar zijn die uren heen gegaan? Wat deden we anders in die uren? Ik denk dat een belangrijke vraag voor ons is. Maar goed, geeft er eens antwoord op. Wat volgens jou, wat deden we als we niet de telefoon hadden gehad? Wat deden we dan? Ik denk dat we nu heel erg op externe stimuli reageren. En dat is leuk, want dat kan nieuws zijn of dat kan contact zijn van vrienden of dat soort dingen. Maar het leven heeft ook een zekere soort rijping of blik naar binnen nodig. En ik denk dat we die echt heel erg aan het verliezen zijn. Gewoon, en dat kan soms gewoon zitten juist dat je dus niks aan het doen bent. Dat je gewoon op de bus zit te wachten en je hebt niet een telefoon bij je. Maar, dus je gaat even staren en nadenken of iets, dat iets komt naar boven. Verveling heeft in die zin ook goed. Een boek lezen. Dat zijn toch dingen waar je minder afhankelijk bent van iets van buiten dat je de hele tijd bezighoudt en vermaakt. Want dat is denk ik wel wat waar ook veel van die onzekerheid vandaan komt. Al die externe stimulus. Die de stem van binnen, die moet ruimte krijgen. En die wordt denk ik wel echt een beetje overdonderd in dit geweld. Ja, maar dit klinkt behoorlijk wanhopig. Voor een filosoof die constateert dat als we 5 minuten moeten wachten, pakken we de telefoon. Dus we gunnen ons niet de verveling, we gunnen ons niet de verinnerlijking. Ja. Nou, wanhopig zou voor mij het verkeerde woord zijn. Ik bedoel, wanhopig zou het verkeerde woord zijn, want dat zou betekenen dat ik... Ja, dat maar hoe draai je dit dan nog om? Iedereen doet dit, iedereen wil dit kennelijk, omdat het aanbod is er nu eenmaal, de telefoon is er. Ja, nou ja, ik denk... Ik denk dat we nog aan het leren zijn hoe we met deze media en deze apparaten omgaan. Nu is dat eventjes nog ongereguleerd en van alles komt binnen. Ik denk dat ook wel er ook wel een besef ontstaat dat het ook wel groeit. Dat we hierin missen. Ik heb het er ook wel eens gewoon met mijn studenten over. En dat verbaast me dan. En vind ik ook wel iets moois juist. Jonge mensen van rond de 20 nu. Ik heb regelmatig verschillende studenten in mijn klas die dan zeggen, ik heb geen smartphone. Ik ben van alle sociale media af. Dat is toch ook wel frappant. Dat je dus juist de jonge mensen, ik zou denken van de oude mensen lopen achter of zo. Mm-hmm. Daar zit voor mij toch ook wel een soort van teken in. Dat die ook wel voelen van er gaat toch wel iets in verloren. Of dat heeft ergens misschien ook wel een hele kwalijk effect. En ik bedoel, ik ben zeker niet pessimistisch of negatief over technologie. Laat dat helder zijn. Hè? Ik bedoel, het zijn prachtige dingen die er vandaan komen. En zeker ook juist het vermogen ons te informeren over van alles. Sorry. Maar een heleboel van ons huidig gebruik heeft denk ik juist een kwalijk effect. Dus het zou voor mij toch weer een oproep zijn om dat gebruik te veranderen. Dat we de goede kanten ervan beter tot recht kunnen laten komen. Ja, want er zijn ook ontegenzeggelijk goede kanten. Kunnen we absoluut. Zo 100.000 dingen van opnoemen. Maar bijvoorbeeld de auto die wellicht buiten ons om gaat rijden. We roepen een adres en hij rijdt ons er keurig op digitale wieltjes naartoe. En noem zo nog maar veel meer dingen die nu allemaal ontdekt worden, maar mensen allemaal vervallen. Mm-hmm. Vroeger hadden we nog een kaart om op vakantie te gaan. Dus vakantietijd. En die werd dan opgevouwen in de auto. En dan zat je te zoeken als je in de buurt van Parijs raakte. Mm-hmm. En nu drukken we op een toets en we horen waar we naartoe moeten. Ik bedoel, het is allemaal zo aanlokkelijk dat ik me bijna niet kan voorstellen dat er ook nog een route ernaast is. Ja. Nou ja, het is zeker aanlokkelijk. En daarom dus, ik ben dus echt niet pessimistisch daarover. De technologie biedt ons echt ontzettend veel moois ook. Maar ik denk wel dat we dus technologie altijd op een... moeten leren hoe we er op een juiste manier mee omgaan. Als we het even hebben, je hebt het nu over de zelfrijdende auto in de toekomst, maar als we even teruggaan naar de huidige auto, de klassieke auto, god daar eigenlijk ook al een beetje hetzelfde voor. Hè? Dat ding kwam ook op de markt en dat had enorme uitstoot en dat was gevaarlijk en zo. En we hebben allemaal geleerd met dingen om gordels te maken, om nummerplaten, zodat we weten wie waar is, om een ANWB-dienst te hebben die je helpt als er wat mis is. Nou, eigenlijk op dat hele digitale domein hebben we daar nog niks van. We zijn eigenlijk gewoon nog een beetje vogelvrij in dat Wilde Westen. En het nadenken over wat zijn daar de hulpdiensten, wat zijn daar de manieren waarop we gevaren kunnen tegengaan, de zijeffecten, dat kunnen we. Dat hebben we met andere technologieën ook gedaan. En hoop ik dat we dat met digitale technologie ook meer gaan doen. En ik bedoel, ik herken helemaal wat je zegt hoor. Ik bedoel, het is extreem aanlokkelijk. Dus wat dat betreft, ik deel ook echt wel een zorg. Juist ook als iemand die een onderzoeker is, natuurlijk houdt van het boek en dat ook graag meegeeft aan mensen. Maar dat is toch een andere manier van leven. Dat vraagt toch veel meer rust, concentratie, gefocust zijn op één ding. Er is toch echt ook wel een trend dat moeilijker wordt. Voor veel mensen. Dat hoor ik ook van mijn studenten terug. Hè? Dat ze het lastiger vinden om lang met een boek op schoot te zitten zonder afgeleid te worden. Mm-hmm. Dat zijn toch wel vaardigheden waar we denk ik over moeten met elkaar over moeten nadenken. Hoe we zorgen dat er niet gewoon hele belangrijke dingen verloren gaan ook. Ja. Als we nou nog eens onze zeven op Nederland concentreren. Hoe kijk je in dat opzicht tegen Nederland aan? Is het een onzeker land? Of hebben wij nog, durven wij nog met de borst vooruit te staan? Ja, onzekerheid is een heel groot fenomeen. Ja. Dus je kan het op verschillende manieren uitleggen. Dus ik zeg waar ik dan in ieder geval in eerste instantie aan denk. Je kan misschien klassiek zeggen dat er in Nederland wel een zekere soort geschiedenis is van heel goed met onzekerheid om te gaan. In de zin van ook de wereld overgaan, ondernemend zijn. En dat soort dingen zijn allemaal eigenschappen die misschien typisch ook voor Nederland gelden. Tegelijkertijd kun je dus afvragen, denk ik wel nu, van in welke mate is dat nog steeds zo? Ik denk dat wij dat zelfvertrouwen om ook met een soort van plezier ook de wereld in te gaan en dingen te willen ontdekken, dat toch ook wel vanuit een zekere tegenwoordig... Ik wou bijna zeggen de VOC-mentaliteit. Ja, nou ja, dat heeft ook natuurlijk hele kwalijke kanten. Laten we zeggen, ik bedoel meer gewoon een soort van zelfverzekerde manier de wereld overgaan. En dat kan zijn in de wereld willen onderzoeken. Dat kan zijn, maar ook allerlei Nederlandse ondernemers die de wereld overgaan. Die kant is natuurlijk altijd wel geweest. Maar ook de openheid naar anderen toe is ook altijd een beetje ook iets van trots van Nederland geweest. Van, wij leren onze talen en wij zijn niet zoals die Fransen of Duitsers die naar binnen kijken. Maar als ik eerlijk gezegd de laatste tijd toch wat reflecteer, dan vraag ik me af of dat allemaal nog steeds zo is. Of wij niet toch echt ook best wel angstig naar de buitenwereld zijn geworden. En ook gewoon heel weinig interesse hebben in de rest van de wereld. En waaruit leid je dat af? Nou ja, Ik toevallig laatst, en ik zal daar binnenkort voor NRC ook een column over schrijven. Een beetje zitten nadenken van op welke manier gaan we nou eigenlijk om met het buitenland? Vooral ook in onze media. Dus ik heb een beetje wat zitten nadenken ook over wat zie ik nou op onze praatprogramma's? Hoe gaan we nou met het buitenland om? En dan valt me op dat daar gewoon toch echt wel een hele diepe desinteresse en sterker nog zelfs van arrogantie van uitgaat. En dat kun je op allerlei gebieden zien. Neem nou bijvoorbeeld gewoon ons meest nabije buitenland, België. Hoeveel zijn wij nou eigenlijk bezig of geïnteresseerd in wat er in België gebeurt? Wat voor soort berichtgeving hebben we er überhaupt over? Zou je bijvoorbeeld kunnen vragen van hoeveel mensen zouden bijvoorbeeld gewoon weten hoe de premier van België heet? Dat is al een teken van, is niet raar dat niet een iets is waar we toch met elkaar ook gesprekken over hebben, interesse voor hebben. En de meeste berichtgeving die dan toch over België zie, dat valt toch allemaal een beetje in de categorie van de Belgenmop. Als er wat is, dan is er weer iets mis in België. Zie je wel wat een puinhoop ze daar hebben. Duitsland, ons andere grote buurland, gaat over een paar maanden verkiezingen in. Dat is ongelooflijk belangrijk. De toekomst van de EU, het belangrijkste land in Europa. Mm-hmm. Het Merkel-tijdperk komt ten einde. Hoeveel serieuze aandacht geven we met elkaar aan wat daar gebeurt? Ja, maar dat is de constatering. Maar waar komt dit dan vandaan, ons gedrag? Ik denk, deels is het... komt het misschien ook een beetje doordat we het ons een beetje kunnen permitteren. We leven natuurlijk ook gewoon in een soort van veilig uithoekje van de wereld. Dus ik denk in allerlei andere landen zullen ze hun buurlanden veel serieuzer nemen. Maar hier kunnen we dat een beetje zonder consequentie. Het hangt denk ik, en dat heeft denk ik, misschien hebben veel landen hoor, zal het overal een beetje een soort van trend zijn. Het hangt denk ik ook samen met allerlei dat dingen zoals die korte aandachtspannen waar we het net over hadden. Die social media cultuur, die buitenland, gewoon heel snel eventjes afreageren. Dit is er mis in dat land, dit is er mis in dat land. En voor de rest, dat is het dan zo'n beetje. Weinig tijd voor ook een beetje serieus gesprek of echt informatie over andere landen toe-eigenen. Ja, en toch ook wel een beetje arrogantie, denk ik hoor. En dat is misschien toch ook wel iets wat Nederland makkelijk afgaat. Hè? Dat opgeheven vingertje van heel makkelijk, we weten het wel beter dan de rest. Maar zoals je het nu schetst, is die arrogantie misplaatst? Op veel gebieden denk ik wel, ja. Ik denk dat het altijd zinvol is om met een nieuwsgierige blik naar buiten te kijken. Ja. Maar er is dus iets veranderd, zeg jij? Want wij waren wel het land wat erop uittrok in de vroege eeuwen. En nu zitten we op ons eigen eilandje en kijken alleen nog maar naar elkaar. Ja, nou ik denk, altijd is er wel een zekere soort van, zo'n superioriteit die is er altijd wel geweest. Dat is die dominee, hè? Dat vingertje is er altijd wel geweest van, we gaan de wereld even uitleggen hoe het zit. Maar dat ging denk ik ook toch echt wel gepaard met ook proberen te interesseren en ook meer begrip van de rest van de wereld. En die kant is nu denk ik wel heel dominant geworden. En met weinig echt nog serieuze interesse in de ander. En inderdaad veel naar binnen kijkend. En dat hangt misschien ook gewoon samen met onzekerheid. Hè? Ik denk dat je weinig aan kan van iets anders buiten jezelf als je onzeker bent over jezelf. Hè? Als je twijfelt over of je bestaan in orde is, of je veilig bent in een omgeving, ja, dan heb je weinig nieuwsgierigheid. Dan ben je vooral heel defensief. En ik toch de indruk dat een beetje de teneur is geworden. Ja, ik denk dat ik ergens in een column van jou las of zo, of in een stuk uit een boek van je, dat jij zei dat Nederland zich in dat opzicht meer zou moeten richten op samenwerking met vergelijkbare kleinere landen. Dus niet per se je richten op Amerika of op Rusland of om daarmee te vechten of juist mee samen te werken, maar meer met kleine landen te gaan samenwerken. Wat zit je nou? Chili uit mijn hoofd? Chili, Singapore, Zuid-Korea, Uruguay, Oman, dat soort landen. Kijk, het idee dat premier Rutte zegt, ik laat de boel, ik ga morgen naar Uruguay. Men zou denken, wat heeft hij daar te zoeken? Ja. Nee, kijk, mijn stelling was in ieder geval niet van, doe die andere dingen niet. Dat zeker niet. Hè. We moeten al die andere banden, en zeker die landen waar ik net ook over had, hè, België, Duitsland, onze buurlanden, de EU, Amerika, hè, dat zijn onze ankers. Dat is zeker zo. Mijn constatering voor dit idee van wat ik de Liga van Kleine Pioniers noemde, is dat ik denk dat ons buitenlands beleid tekort schiet. Wij zijn denk ik nog wat te reactief. En de wereld is een stuk minder betrouwbaar geworden dan we nog steeds vanuit gaan. We hebben een beetje ook, en dat is natuurlijk, dat is ook logisch geweest, we zijn een relatief klein land, dus we hebben altijd heel erg geleund op andere sterke landen voor ons. Duitsland, maar vooral ook de VS, vandaar die speciale band ook. Die zorgen voor ons dat de wereld veilig is. En dat heeft ons denk ik een beetje ook gezapig gemaakt. In de zin van, dan hoeven wij ons ook niet met veiligheid in de wereld bezig te houden. Nou, dan hoor je nu de laatste tijd natuurlijk ook wel meer ideeën van, we moeten eigenlijk misschien toch meer doen. En dan krijg je een beetje de spierballentaal van, dan moet Nederland misschien niet ook meer op militair vlak gaan doen. Nou, daar heb ik zo mijn twijfels over. Ik denk dat we daar niet een groot verschil mee gaan maken. Wat denk ik wel meer zou kunnen, is we moeten dus iets doen wat aansluit bij onze krachten. We hebben toch een beetje proberen vanuit kracht die wereld die onveiliger wordt, die wereld waarin grote landen hun eigen gang gaan, een beetje proberen te beheersen. En dan denk ik, dat is dat idee van die Liga van die Kleine Pioniers. Als we nou in alle regio's landen zoeken die een beetje zoals Nederland in elkaar zitten, namelijk relatief kleine landen, wel geavanceerde landen, landen die grote handelsbelangen hebben, die daarmee dus inherent gebaat erbij zijn dat iedereen zich aan de regels houdt. Grote landen gaan liever hun eigen gang, maar kleine landen hebben het liefst dat iedereen zich aan de regels houdt. Dan heb je dus een groepje landen die eigenlijk op dezelfde manier naar de wereld kijken. En als die landen nou veel meer met elkaar gaan samenwerken en kennis gaan delen op juist die dingen waar ze sterk in zijn. Hè? Dus we moeten niet grote schepen gaan sturen om Oman te helpen om de Persische Golf te bewaken. Dat gaan we niet doen. Maar omdat we allemaal, dit soort landen, Oman, Singapore, Zuid-Korea, allemaal landen zijn die het dus niet moeten hebben van de grote kracht, de spierballen, maar slim moeten zijn en moeten inzetten om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Door acties in de Verenigde Naties, door proberen nieuwe technologie in te zetten om te goed te begrijpen wat er in je regio gebeurt. Daar kunnen we eigenlijk denk ik dus meer ook verschil mee maken. Dus ook een klein beetje dienend voor de grote naties. In politiek opzicht, in veiligheidsopzicht. Ja, nou dat we proberen. Terwijl je klein bent, toch leidend kunt zijn in idee. Ja, proberen een beetje die wereld waarin grote en middelgrote landen steeds meer hun eigen gang gaan. Kijk, we zijn gewend aan een wereld waarin iedereen zich aan de regels houdt. Dat is een beetje de wereld die na de jaren 90 er was. Dat was de wereld gegarandeerd door Amerikaanse suprematie. En dat is heel goed en belangrijk voor Nederland. Want wij kunnen niet anderen dwingen om zich aan de regels te houden. Dus we waren blij dat iedereen in de WTO handelde en zich daaraan hield. Dat in principe allerlei internationale afspraken en verdragen goed gaan. Maar je ziet nu dat overal landen opstaan, van China tot Rusland, in het Midden-Oosten, Turkije. Allemaal landen die zich veel minder gebonden voelen aan die internationale orde die er de afgelopen 30, 40 jaar is geheerst. En dat maakt ons dus bijzonder kwetsbaar. En dit is dus een manier om te kijken of we nou met gelijkgezinden kunnen proberen die eigenzinnige landen, want in ons eentje gaan we het niet lukken. Nee. Misschien wel met de hulp van ook landen als Estland. Die ook, Estland is een klein land, heeft cyberattacks van Rusland meegemaakt. Heeft ontzettend slim nagedacht over hoe het op digitale manier het land veilig kan houden. De hele overheid kan een backup in Duitsland maken. Mocht er een keer een cyberattack zijn, is de volgende keer alle gegevens zitten veilig daar. Ja. Nou, dat is iets wat een klein land slim gedaan heeft. Dat soort dingen hoop ik eigenlijk met zo'n soort project eigenlijk voor te stellen. Dat we dat soort slimme dingen gaan ontwikkelen. Ja. We luisteren naar het stemgeluid, het driftige stemgeluid, mag ik wel zeggen, van Haroun Scheik. Die naast dat hij binnenkwam als vechtsporter, wat hij vanavond gedaan heeft, ook multidisciplinair onderzoeker is, docent is op de VU, geloof ik, in Amsterdam. Columnist voor NSC, 40 jaar oud, kind van Surinaamse moeder en Pakistaanse vader, komen we wellicht nog zo over te spreken, geboren in Nederland. En vooral toch ook een filosofische inslag heeft als hij de wereld of kleiner Nederland beschouwt. Wat mij ook trof is dat jij een boek hebt geschreven over hydropolitiek. En dat jij zegt van ja, we kijken naar de wereld snel naar het land wat daarop te vinden is. Maar dat is slechts 1/3. 2/3 is water. Zoek de kracht in het water. En dat geldt ook voor Nederland, wat Nederland natuurlijk van oudsher gedaan heeft. Leg dat eens uit. Ja, ik denk we hebben natuurlijk een bekende discipline die het geopolitiek. En letterlijk daarin het woord geo slaat natuurlijk op de aarde. En dat is denk ik ook, als we het hebben over internationale betrekkingen, is dat ook waar het eerst aan onze gedachten naar uitgaan. Dat zijn ook de grote oorlogen zoals we die kennen, zijn landoorlogen geweest. De Tweede Wereldoorlog, tanks die grenzen overgaan, steden die aangevallen worden. Dat is ook helder zichtbaar, alles wat er op het land gebeurt. Russische tanks die bewegen, die kunnen we zien bewegen. Tegelijkertijd vindt een heel groot deel van internationale betrekkingen vindt ook op het water plaats. En eigenlijk mijn inzet van het boek Hydropolitiek was om die aandacht voor het water en de internationale betrekkingen op het water, om die wat te doen groeien. Want dat zijn, daar vinden ook heel veel spannende en interessante dingen plaats. Maar die hebben gewoon net een ander karakter. Dat kan dan gaan over een deal van een land om een haven te gebruiken. Misschien dat mensen dat ook wel kennen. In het dieptepunt van de crisis hebben de Chinezen toegang tot de Griekse haven Piraeus gekregen. Nou, denk ik een belangrijke verschuiving. En dat is dus iets wat heel veel van dit soort dingen gebeuren er. Je hebt het dus over toegang tot havens. Kanalen worden gegraven om nieuwe routes tussen landen te ontwikkelen. Er zijn landen die proberen stukken van het water toe te eigenen. Of dat nou China is in de Zuid-Chinazee. Of Turkije, dat probeert een groter deel van de oostelijke Middellandse Zee onder beheer te krijgen. En eigenlijk heel veel landen vooral ook in dat water bezig zijn om de energiebronnen die eronder zitten proberen toe te eigenen. Het feit dat door klimaatverandering de Noordpool aan het smelten is en er opeens een zeeroute aan het ontstaan is. Vroeger was dat ijs. Rusland heeft een ambitie om daar eigenlijk ook gewoon stap voor stap een keertje een zeemacht van te worden. Het ontwikkelt niet voor niets ook havens in het noordelijk gebied. Maar dus ook hele andere routes die dan mogelijk worden. Een schip kan dan van Shanghai naar Rotterdam via die noordelijke route. En dat zou 4000 kilometer korter zijn dan nu via het Suezkanaal. Dus eigenlijk op het water gebeuren er ontzettend veel verschuivingen. Maar het accent ligt altijd maar, als het om politiek gaat, bijvoorbeeld altijd maar op het land. Lijkt het, zo lijkt het althans. Tegenwoordig. Ja. Ik denk dat we daar dus de focus heel erg sterk op zit. Ik hoop dus eigenlijk juist ook veel meer. Dus mijn boek is wat dat betreft ook ingedeeld in zeeën. Dus ik heb niet. Ik heb eerder een boek over landmacht geschreven. En dat ging over landen. Dus gaan we nu hebben over Rusland. En nu over China. En nu over Iran en Turkije. En dit boek is geordend dus naar zeeën. Dus de Middellandse Zee. Wie is daar wat aan het doen? De Arabische zeeën, wat gebeurt daar? De Zuid-China-zee. En interessante gedachte dat hoofdsteden misschien wel minder belangrijk gaan worden dan havensteden, zei je. Ja, ik denk dat is een. Sowieso denk ik een interessante dynamiek die ik in mijn onderzoek veel tegen ben gekomen. De zee is niet alleen maar een andere plek, maar de zee lijkt ook een ander soort mentaliteit met zich mee te brengen. Je zou kunnen zeggen, het pure land of de mensen die in het binnenland zitten, daar zit toch vaak een soort van scheiding bij van de mensen die meer aan de kust wonen. En dan zou je kunnen zeggen, het land is veel meer gericht op gaat wat meer over eenheid, centralisatie. Het is ook wat politieker. Het binnenland heeft ook vaker net iets meer militaristische achtergrond. Ik zal zo wat voorbeelden geven. Mm-hmm. Terwijl de zee veel meer staat voor vrijheid, ondernemerschap, meer commercieel. En dat heeft ook te maken met, dat is wat het water mogelijk maakt. Hè, al die vrije betrekkingen, de handel, het contact gaat vanzelf. Hè, je gaat het water op en het water brengt je zelf ergens heen. Terwijl aan land moet je elke stap zelf zetten of een voertuig daarvoor hebben. En het land ook is waar we elkaar makkelijker bedreigd hebben. Dus niet voor niets, die hoofdsteden zitten in het binnenland en hebben ook meer die gecentraliseerde en meer militair gerichte aanpak, omdat ze oorlog hebben gevochten. Terwijl het water vaak beschermd heeft. Niet voor niets dat een land als Engeland heel weinig gecentraliseerd is en heel erg juist die zeegeest heeft, veel vrijer. Terwijl meer gecentraliseerde regimes in Rusland, in China, ook in Duitsland, juist heel erg op het land gericht zijn. En nou, wat ik een van de spannende dingen vind, is dat je dus in heel veel plekken ziet dat je daarmee ook op heel veel gebieden dit onderscheid binnen een land ziet tussen een zeestad en een hoofdstad. Denk aan bijvoorbeeld het verschil tussen Madrid en Barcelona. Ook de competitie die ertussen speelt. Madrid, de voorname hoofdstad in het binnenland, dat is waar de politiek bedreven werd. Barcelona, de vrije commerciële stad aan de kust. Mensen in Madrid vinden Barcelona een beetje, ze hebben geen moraal daar. Dus alles is vrij en alles is te koop. En in Barcelona kijken ze terug naar Madrid en zeggen ze, ja, dat is conservatief. Kijk naar het verleden, gaat niet vooruit. Washington, New York is zo'n verschil. Het voorname Washington, het commerciële New York. Het is het onderscheid tussen Istanbul en Ankara in Turkije. Het is het onderscheid tussen Sint-Petersburg en Moskou. Tussen Beijing en Shanghai. Mumbai en Delhi. In Nederland ligt het een beetje complexer. Dat vind ik altijd wat lastiger. Ook, we zitten natuurlijk allemaal relatief dicht bij het water. Dus je hebt niet heel erg die focus. Maar we hebben ook natuurlijk een onderscheid tussen Den Haag en Amsterdam, dat een beetje deze vorm heeft. Hè? De hoofdstad versus de commerciële belangen van de Amsterdamse stad. Maar ook Rotterdam heeft ook een beetje dat idee natuurlijk van, dit is de commerciële vrije stad van aanpakken. En Amsterdam en Den Haag zijn praten en weinig doen. Dus in Nederland ligt het een beetje wat complexer. Maar deze dynamiek zie je wel overal. Dus ook op heel veel plekken is het dus ook zo'n soort eeuwige rivaliteit tussen de twee soorten steden. Wat ik zo interessant vind, Haroon, ik ontmoet je voor het eerst. Ik wist ook niet hoe goed jij kon praten. Je hebt een spraakwaterval op dit moment, wat helemaal niet erg is. Jij bent in Voorburg, ben jij opgegroeid. Ben jij altijd zo geweest? Of heb jij ook een periode gehad, als puber of nog jonger, dat je echt heel erg zoekend was? En, want je klinkt nu heel erg mondiaal. Je schiet van de ene kant van de wereld naar de andere kant. Ja. Maar jij hebt toch ook in een hele kleine omweld wellicht gezeten? Of zorgde het feit dat je vader uit Pakistan kwam, oorspronkelijk, en je moeder uit Suriname, geloof ik, dat al ervoor zorgde dat jij die... Nou ja, het heeft me zeker op... Die zekerheid op weg, had om heen en weer over de wereld te springen. In je hoofd althans. Nou, nee, niet zekerheid. Nee. Kijk, het heeft me wel, denk ik, op weg geholpen. Maar wat je net zegt, ik bedoel, ik zou trouwens nog steeds niet zeggen dat ik nu... nog steeds wel heel zoekende. Dat gaat denk ik. Daar ben je via zo voor. Hè? Ja, maar ik heb dat zeker veel meer gehad in het verleden ook. Als ik denk een beetje terugkijk, ik denk echt als kind ben ik denk ik wel vrij nieuwsgierig, open, vrolijk ook geweest en wel goed op mijn plek. Ik was ook altijd heel geïnteresseerd. Ik had mijn basisschoolperiode. Maar de puberteit heeft er wel goed ingehakt. En daar ben ik wel echt ook. Ja, ik zal niet zeggen de weg kwijt, want het hoort er allemaal bij. En het is ook allemaal belangrijk geweest. Want wel heel erg zoeken. Ik denk dat ik echt een moeilijk joch was daar. Gewoon niet, ongemakkelijk. Niet mijn weg wist. Waarin uitte zich dat? Nou, onder andere ook in dus de vraag van... natuurlijk zoals iedereen bezig is met de vraag van wie ik ben. Dat had voor mij dus ook te maken met mijn afkomst. Welk deel van me is nou Pakistaans, Surinaams, Nederlands? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik heb ook echt perioden gehad waarin ik meer naar de ene kant dan aan de andere kant neigde. Dat was echt gewoon een zoeken van mijn identiteit. Welk stukje daarvan zit hierin? Mijn interesse in school verdween volledig. Ik was ook echt gewoon, zo'n vervelende puber die alleen maar moeilijk deed op school. Ik hield wel mijn cijfers altijd net voldoende om over te kunnen gaan. Maar ik was echt de interesse die ik als kind had, ben ik helemaal kwijtgeraakt. Ik was bezig met muziek natuurlijk. Dat is ook veel jonge mensen. En liefde en dat soort dingen. Maar de wereld echt buiten me, Nou, daar was ik, had ik echt wel een gespannen en moeilijke verhouding toe. Ja, ja, dus je was redelijk. Je moest met jezelf in de weer zijn, omdat je dat het niet liep. Ja, nee, zeker. Het was, ja, het was echt. Hoe kwam je daaruit? Ja, voor zover je uit dat soort dingen komt, nogmaals. Ik wil daar wel bescheiden in zijn. Kijk, ik denk. Hè, dus dat filosoof zijn en dat nadenken, dat is voor mij wel echt. Dat is weer die richting die ik vond, die ik terugvond. En dat had ik al, denk ik, Door je studie, bedoel je? Ja, in de loop van mijn puberteit begon dat. Ik had in ieder geval op school vond ik niks interessant meer. Dus daar deed ik ook helemaal niet mee. Maar. Ik had toen wel al een beetje een soort van fascinatie dat ik begon een paar wat ik noem grote boeken of zo te lezen. Dat ik gewoon wilde weten wat zit daar nou een beetje in. Dat had deels ook met religie te maken, had ook weer vanuit mijn afkomst. Hè. Dus ik ben heilige boeken van de islam, van het hindoeïsme, van het christendom gaan lezen. Om ook vanuit dat, van hè, waar ben ik nou thuis of wat spreekt me nou aan? En van daaruit ben ik gaandeweg een beetje wat filosoof op het spoor gekomen. Nietzsche heeft me toen ook echt enorm gegrepen op een bepaald moment. En daar begon toen wel weer een beetje een soort van interesse. Maar dat leven was het een beetje parallel aan mijn leven, zeg maar. Dit was gewoon wat ik thuis op mijn kamer een beetje deed. En hoe waren je ouders eigenlijk dan met jou? Lieten die jou maar een beetje gaan als onaangepaste puber? Ja, ik was niet... Ik was gewoon mijn weg kwijt, maar ik was niet, denk ik, heel vervelend of zo. Ze zullen niet zoveel last van me gehad hebben, laat ik het zo zeggen. dat is altijd thuis ook gewoon echt een heel warm en liefdevolle omgeving geweest. Ik denk wel dat ik. Mijn ouders hebben wel altijd iets gehad van. Je moet toch echt wel wat van je leven maken. Je moet ook gewoon goed werken, goed je best doen. Ik heb mijn ouders ook altijd zien werken mijn hele jeugd. En dat is toch ook wel een soort van inspiratie. Wat deed jouw vader ook alweer? Dat mooie beroep had hij. Ja, hij heeft heel verschillende dingen gedaan. Uiteindelijk heeft hij vooral zijn leven. Is hij tapijtenverkoper? Dat en, ja, precies. Tolk. Ja, prachtig. En je dingen. Moeder? Mijn moeder heeft in de verpleging gewerkt. Ja. Maar ze vonden dus dat je moest werken. En dan zeg jij, ik ga filosofie studeren. Hoe viel dat? Ja, nou, ik ben ook niet alleen filosofie gaan studeren. Ik heb ook bestuurskunde, daar ben ik tegelijk mee begonnen. Dat had ook echt hiermee te maken. Dat ik ook zoiets, dat ik ook wel dacht van ja, ik kan toch echt niet thuiskomen met zeggen dat ik alleen filosofie ga studeren. Dat is toch wel een beetje iets zeg maar, een soort van postmateriële mentaliteit die. Ja, denk ik voor veel mensen met een migratieachtergrond, daar kom je niet mee thuis. Je moet duidelijk iets gaan doen waar je brood mee op de plank kan hebben. En dat dan wil je dokter worden of je gaat bedrijfskunde doen of jurist of zoiets. Dus ik had bestuurskunde gekozen om duidelijk te maken van ik wil toch ook wel echt gewoon in praktisch veld werken. Maar filosofie, dat trok me dus aan, omdat ik daar toch zelf al een beetje mee bezig was geweest in de jaren daarvoor. En toen ik die eerste colleges had, was het voor mij meteen duidelijk. Toen was het echt wel van, ik ben eindelijk thuis. Dat ongemakkelijke waar ik het over had, van, ja. Ik voel me niet op de plek in de wereld. Dacht van, nou, dat is blijkbaar het filosoferen en het die dingen die mij juist altijd een soort van gespannenheid gaf. Van, ik had overal vragen bij en ik kon me niet vinden in de antwoorden die ik om me heen zag. Dat is dus blijkbaar filosoferen. En dat voelde dus voor mij van, dit is dus thuis. Dus dat was voor mij meteen duidelijk, hier moet ik in doorgaan. Mm-hmm. Ik had meteen al een soort van wetenschappelijk pad voor me. Ik wilde promoveren, boeken gaan schrijven. Nou, dat ben ik allemaal gaan doen. En in hoeverre zijn je ouders dan nu nog, bepalen die nog de maat der dingen dan? Zie je ze nog veel? Bepalen ik zie ze heel veel, maar bepalen ze nog wie je bent en wat je doet, vind je? Nou ja, ik denk dat ze nooit echt bepaald hebben, hoor. Wat dat betreft, mijn ouders hebben ons heel erg vrijgelaten. Kijk, ze hebben ons altijd gewoon wat dingen meegegeven. Om, hè, dus inderdaad hard te werken, om respectvol te zijn naar de omgeving. Ook wel ambitieus te zijn. En nou goed, allerlei waarden hebben ze wel meegegeven. Maar de invulling van het leven hebben ze ons altijd wel vrij ingelaten. Dus het was niet zo dat mijn ouders het niet zouden accepteren als ik filosofie zou studeren. Het was meer een verwachting waarvan ik denk van ja, ik kan ze dat niet aandoen, zeg maar. Zij werken hun hele leven hard en ik wil alleen boeken gaan lezen of zoiets. Maar waarschijnlijk had ze het niet eens erg gevonden als ik er toch mee was gekomen. Het is voor mij heeft het altijd meer, hebben mijn ouders meer en wat mijn ouders hebben meegegeven, altijd meer gevoeld als een opgave dan als een verplichting. Ik weet niet of dat helder is, maar dus eerder een taak die je krijgt dan dat ze nou zeggen, je moet dit doen. En dat ik twijfels had of dat ik iets anders zou willen. Dat is ook dat en heeft, is het, werkt het nou zo dat als je ouders uit Pakistan komen en Suriname en daar toch dingen over vertellen, neem ik aan als kind, dat het ook voor jou heeft geholpen om in ieder geval in je hoofd en soms ook letterlijk die wereld over te willen reizen? Ja, zeker. Ja. Dat... ik heb dat ook in mijn jeugd heel veel in beide landen ook geweest. En dat beschouw ik echt als een voorrecht. Ja, niet alleen omdat ik een familie en zo heb en dat soort dingen. Maar ook, ja, het is toch wel... Je raakt er toch aan gewend om tussen werelden te leven. Te kunnen vertalen ertussen. En ook een soort van fascinatie te krijgen voor mensen die op een of andere manier dichtbij je staan, maar toch heel anders zijn. En daar zelf ook goed mee om te kunnen gaan. Dus concreet, je groeit misschien normaal gesproken, stel dat je nou niet al die verschillende invloeden hebt, heb je misschien een soort sterker idee dat hoe je opgegroeid bent, dat is hoe de wereld is. En ik heb toch al heel vroeg gewoon geleerd, ook gewoon simpelweg dat er dan familieleden kwamen. En zoals dat bij ons dan gaat, en dat zal bij veel mensen zo gaan, kom je familie gewoon 6 weken bij je logeren of zoiets in de zomer. Zo werkt dat dan. Dan komt een heel gezin bij in huis zitten. Nou, dan zie ik er toch mensen die echt in een totaal andere wereld zitten. Of dat dan gaat over religieuze overtuigingen, maar ook over normen naar elkaar toe. Wat ze van het familieleven verwachten. De beelden van het leven die er zijn. En dan kon dat dus familie uit een ander deel van de wereld zijn. En dat was dan weer heel anders. En dat heeft mij denk ik wel geleerd om met dus verschillende werelden om te gaan. Daar begripvol, respect ook voor te hebben. Maar ook echt dat te willen onderzoeken. Ja, maar je zei volgens mij 3 kwartier eerder van... Nederlands, Pakistaans en Surinaam weet eigenlijk niet wat ik ben. Hè, waar ik bij hoor. Is dat een ontwrichtend gevoel of is het ook heel plezierig dat je eigenlijk in een soort niemandsland kunt leven? Hoe zie je dat? Ja, nou, ik denk dus dat het ooit echt wel ontwrichtend is geweest. Dat het een periode is geweest. Omdat je wilde ergens bij horen als puber. Zeker, of als kind. Als puber, dan wil je toch een beetje, was met een tijd, wie ben ik nou? En ja, je voelt toch dat je een antwoord op dingen moet geven van welke mate ben je iets? Of wat is ook je achtergrond? Waar sta je voor? Dus het is ooit wel lastig en ontwrichtend geweest. Maar ja, dat is dat tegenwoordig beschouw ik het inderdaad vooral als een voorrecht. Hè. Ik zou, als je zegt, waar het gesprek ook mee begon, ik zou zeggen dat ik nu misschien in de kern filosoof ben. Nou, dat is iemand die in principe thuis is in het vragen. En niet op een bepaalde plek. Ook zelfs een citaat, filosofie is zijn trip überall zu Hause zu sein. Een drang om overal thuis te willen zijn. Dat herken ik wel. En in die zin beschouw ik dus eigenlijk wel juist als een voorrecht. Dat ik op het breukvlak van verschillende identiteiten ben opgegroeid. Ja. En praat je daar met je ouders ook over? Hierover? Of waar je het nu over hebt? Ja, zeker. Ja. En wat pikken zij daaruit op? We praten ook gewoon veel over hoe is onze jeugd geweest. En wat ik denk ook, ik heb een broertje en een zusje, die doen het zelf. Die doen het ontzettend goed en ook een mooi leven. Dus we reflecteren ook thuis wel op van nou, wat hebben we nou precies meegekregen? En wat hoe heeft het ons geholpen? En daar praten we denk ik wel op een mooie manier over. En dan geven we dus ook gewoon wel eens terug van wat onze beide ouders ons hebben meegegeven. Iets wat ik zelf bijvoorbeeld wel eens zo voorstel, wat een soort mooie combinatie is. Mijn moeder is zelf best wel bescheiden. En heel erg van aanpassen en gewoon je best doen en niet opvallen. Dat is echt een beetje iets wat ze ook hebben gezegd. Als mensen problemen maken, draai je om, loop weg. Maar je best doen en niet opvallen, zei je dat nou? Ja. Gewoon werken, maar niet op je borst slaan. Zou je zeggen dat het in jouw opzicht dan mislukt is? Want je valt heel erg op. Maar ik heb dus ook mijn vader. en dit is dus de kant van mijn moeder. Mijn vader is juist denk ik veel meer iemand die juist heel erg die trots heeft. En die wil gehoord worden. Die wil wat laten zien. En die zin hebben ze ook altijd een beetje in onze jeugd een beetje verschillende kanten op. Mijn vader had gezegd, joh, ga doen. Als je jong bent en je wil ergens gaan reizen, ga je gang. Maakt mij niet uit, ik maak me niet zorgen. Mijn moeder juist heel erg bang en beschermend. Dus het was altijd een beetje een discussie daartussen. Maar ik denk dat juist die combinatie, mij en ik denk ook mijn broertje en zusje, heel mooi heeft geholpen. Ik denk alleen die kant van mijn moeder had me misschien een beetje een bangig en wat onzeker figuur gemaakt. Ik denk alleen die kant van mijn vader had me misschien een beetje een arrogant of te snel op me trots gemaakt. Ja. En die combinatie dat je en hard werkt en je best doet, ook aanpast. Maar tegelijkertijd wel ook staat voor wie je bent en daar en niet over je heen laat lopen. Die combinatie is bijvoorbeeld een van de dingen waarvan ik denk van dat neem ik wel mee van ze. Wat ik als ik dit zo hoor, denk ik van je hebt in ieder geval van je vader wel overgenomen of meegekregen dat je leven ook een missie moet zijn, lijkt het wel. Ik heb de indruk dat jij echt missies hebt. Ja. Zit ik ver naast? Ja. Het is niet dat jij denkt, nou, ik doe wat werk en ik heb wat vrije tijd en ik kom het jaar wel door. Ja, ik zal niet zeggen dat je president wil worden, maar het scheelt niet veel. Nee, maar je hebt plannen en niet alleen voor jezelf, maar snel voor de wereld en voor een land en voor... Ja. Ja, en het is niet zo dat ik kan zeggen wat dat dan is. Want het is zeker niet dat het een soort van doelmatig plan is of zo. En dat zo heeft het ook nooit gevoeld. Maar ik heb wel inderdaad altijd een gevoel gehad van missie, gedrevenheid. Ook zelfs een beetje verplicht of zoiets. Alsof ik iets te doen heb. Maar waarom de verplichting? Voor wie? Ja, voor de wereld of zoiets. Dat je iets bijdraagt. Dat is misschien ook gewoon een beetje zoiets uit mijn jeugd of zo. Van dat je dat gewoon ziet van... Je moet iets doen, je moet iets bijdragen. Dat was wel zo'n les uit je jeugd. Maak jezelf nuttig. Dat heb ik vaak gehoord. Als je zat niks er thuis. En is het wat dat betreft een goede tijd? Omdat de wereld toch enigszins wankelt? Als het om klimaat gaat, om corona, noem maar op. Is het een goede tijd om? Goede tijd om missies te hebben, zou je zeggen. Ja, dat kan. Ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik zelf nou een soort van wereldverbeteraars... gevoel heb of zo, of dat ik dat zou kunnen of zo. Maar dus ja, ik vind het moeilijk te zeggen hoe dat daartoe verhoudt. Maar ja, als je het inderdaad verkoppelt aan de tijd, dan zou ik zeggen, we hebben natuurlijk hier misschien hiervoor een wat meer pragmatische tijd gehad. Van doe het maar voor jezelf en ieder voor zich, geld verdienen en zo. Ja, nou, dat is niet de wereld waar ik me in thuis voel. En die wereld waarin toch, die grote vraagstukken belangrijker worden, daar voel ik me veel meer in thuis. Ja, oké, maar als ik jou hoor zeggen een paar keer in de uitzending, God, het is fijn om een boek te lezen. Ik zit op vechtsport, want dan kan ik mezelf in de spiegel zien en dan maak ik mijn lichaam beter en mijn geest beter. Dat is allemaal verinnerlijking eigenlijk van jezelf. Terwijl daarnaast heb je die driften van je vader dat je zegt, de wereld in, laat mezelf zien. Ja, ik geloof dat die dingen ook heel goed samen gaat missen. Is het een kwestie van nog even 20 jaar doorzetten en dan langzaam alleen nog maar op die krakende stoel nog boeken lezen als filosoof? Nou, nogmaals, ik weet niet waar het heen gaat zelf. Het voelt heel duidelijk elke stap die ik zet, maar ik weet alleen niet wat het pad is waar die stappen naartoe gaan. Dus ik kan dat ook niet zo zeggen. Maar wat mij betreft is het... Ik voel me thuis als ik beide dingen kan doen. Als ik werk vanuit een zekere innerlijkheid, of dat nou iets is dat ik onderzocht heb, of een plek waar ik me thuis voel, of waar ik verbinding mee heb. Maar het kan voor mij niet alleen blijven bij dat genieten van die innerlijkheid, omdat ik iets begrepen heb, of omdat ik erover kan praten of zoiets. Ja, ik voel toch ook wel van, ik wil er ook wel iets mee in gang zetten, of iets mee doen. En als die twee dingen samen gaan, dan voel ik me eigenlijk het meest op mijn plek. Ja, en is het dan zo dat ik begon de uitzending met te zeggen dat, wat heb ik het lijstje hier nog ergens, hè? Schrijver, filosoof, politicoloog, vechtsporter, medium, strateeg, multidimensionaal onderzoeker, docent, columnist, dat jij denkt, de komende jaren nog wel 2-3 functies bij? Ambieer nog iets? Ik heb dus het werkt dus voor mij nooit van dat ik denk ik moet dat doen of zo. Het is niet een soort van dat zou voor mij toch een beetje voelen alsof de ambitie gewoon zit om in een functie of een plek of zoiets. Ik wil gewoon wat ik nu doe en die vorm van werken die voor mij wat mij betreft door al die dingen heen loopt, wil ik gewoon steeds beter en op verrijkende manieren blijven doen. Ja. En waar, weet ik niet. Ik kan alleen maar constateren dat Haroun Sheikh 40 jaar is en nog steeds niet helemaal weet wat hij wil worden als een klein kind. Dat is eigenlijk best wel mooi. Ik wil je in ieder geval enorm bedanken voor je komst, Haroun Sheikh. Dit was Nooit meer slapen. Morgen zit hier Atze de Vries, die interviewt dan Niels Roelen. Oud-major, schreef eerder over zijn ervaring in Oeruzgan, maar komt nu met een debuutroman uit. Nooit meer slapen is ook terug te luisteren als podcast via je favoriete podcastkanaal. Ik wens je nog een hele goede nacht. We'll be right back. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur, Hanneke.